Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια, λάμψη. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια, λάμψη. Να σας πω ότι πρέπει πρώτα να δείξουμε πως εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμα και να θυσιαστούμε, ακόμα και να χάσουμε ό,τι έχουμε ως βεβαιότητα και μετά να καλέξουμε αυτόν τον κόσμο να στηρίξει με πάθος το μεγάλο αγώνα για την ανατροπή, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια. Για την ανατροπή πέφτει όσο το λέει, την ανεξαρτησία πέφτει πιο πολύ, την αξιοπρέπεια έχει πέσει τελείως. Ενώ όσο μιλούσε για τα κομματικά εκεί με τον Γκλέζο για την παράθεση, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ο σύντροφος Αλέξης, γι' αυτόν μιλάμε, τελείωσε χθες ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον συνέδριο. Όταν μιλούσε για την προοπτική που πρέπει να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός και χρησιμοποιούσε λέξεις όπως ανατροπή, ανεξαρτησία, αγώνας, αντίσταση, τα είπε όλα, ψυχή βαθιά, έπεφτε. Εκεί ήταν λίγο πιο πεσμένη. Και η γλώσσα του σώματος πιο πεσμένη, αν μπορούμε να τη μετρήσουμε κάπως, αλλά κυρίως και η φωνή και το πάθος. Τώρα, γιατί ήταν πεσμένο, δεν ξέρω, βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του. Χρησιμοποίησε και το Χικμέτ, χρησιμοποίησε ο σύντροφος Αλέξης και στίχους από τον ύμνο του ΕΑΜ, χρησιμοποίησε πάρα πολλά. Νίκησε και στην αντιπαράθεση, βγήκε και ξανά πρόεδρος με 74% σιδεροκέφαλος και πρωθυπουργός και να τα κάνει έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Και Ευρωζώνη και αντίσταση και αριστερά όλα μαζί, παγκόσμια πατέντα μάλλον από ό,τι φαίνεται, δεν έχει σημασία να πάνε όλα καλά ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να καεί και να μην δούμε όχι τίποτα, τη λάμψη του Φόσκολου. Για να θυμηθώ ένα στίχο του Χικμέτ που λέγε «Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια, λάμψη». Να σας πω ότι πρέπει πρώτα να δείξουμε πως εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμα και να θυσιαστούμε, ακόμα και να χάσουμε ό,τι έχουμε ως βεβαιότητα και μετά να καλέξουμε αυτόν τον κόσμο να στηρίξει με πάθος το μεγάλο αγώνα για την ανατροπή, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια. Να κάνουμε πολιτοφυλακή. Ενώ έρχεται ο Κεφαλογιάννης ο Μανώλης από την άλλη πλευρά και μιλάει για επανάσταση, μιλάει για πολιτοφυλακή, για λαϊκά κινήματα, για την κομμούνα, θα τον ακούσετε τώρα και θα βγάλετε θα κάνετε τις συγκρίσεις και θα βγάλετε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Πώς θα λέει ο Τσίπρας όταν αναφέρεται σε τέτοιες λέξεις έννοιες, που είναι αριστερός, και πώς θα λέει ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης, που δεν είναι αριστερός. Να κάνουμε πολιτοφυλακή. Για την κομμούνα και την ταξική χειραφέτηση. Η πολιτοφυλακή μαζί με την αστυνομία θα περιφρουρήσουν την επανάσταση. Θα περιφρουρήσουν την επανάσταση. Με στεναχώρησε η ομιλία του Μανώλη. Δεν με κάκιωσε η ομιλία του Μανώλη. Προσέξτε, δεν κράτησα καμία κακία. Στους ανθρώπους που αγαπάς δεν κρατάς κακία, μόνο στεναχωριές. Για το Μανώλη Κεφαλογιάννη τα λέει αυτά. Επειδή του βγήκε από τα αριστερά ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και αναγκάστηκε να τοποθετηθεί και είπε όλα αυτά που ακούσαμε για τις αγάπες, τις στεναχώριες, τις κακίες, κακιώσεις, όλα αυτά κακίζω. Βάλτε όπως θέλετε, έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος το είπε λίγο μπερδεμένα. Είναι λογικό να έχουμε ΣΥΡΙΖΑ σήμερα γιατί είχε το συνέδριό του. Ωραίο ήταν, αναδείχθηκε και η μισάλα εκεί του ΤΑΕΚ Βοντό, την είχαν διαμορφώσει πάρα πολύ όμορφα. Ωραία χρώματα. Προχωράμε κανονικά προς την Ευρωζώνη, πάντα ως αριστερή. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι και πάρα πολύ όμορφο, διότι τι άλλο θέλει ο κόσμος, και Ευρωζώνη και αριστερά. Ό,τι καλύτερα θέλει και αντίσταση. Να μην ξεχνάμε στην απάντησή του προς τον Μανώλη Γκλέζο, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε και για την αντίσταση. Εκπροσωπεί τη γενιά της αντίστασης, τη γενιά του εμφυλίου, τη γενιά της δημοκρατικής πάλης, τη γενιά της ΕΔΑ και των Λαμπράκηδων. Εκπροσωπεί δηλαδή όλα εκείνα που έκαναν την αριστερά να επιβιώσει από διωγμούς, παρανομίες και να υπάρχει σήμερα. Και να υπάρχουμε και εμείς σήμερα εδώ, ως μεγάλη δύναμη αντίστασης. Που έχει ξανά τη δυνατότητα να φτάσει κοντά στην εξουσία, όχι για να τη διαχειριστεί, αλλά για να τη δώσει το λαό. le quita las velas a los gatos. Bien, perros policía van detrás de él. Y es que tiene el dinero. Μπορούμε να νικήσουμε. La sociedad catuna no le quiso entender. Por eso se revela y grita que le ten. Es un reflejo claro de la sociedad. Y es que tiene el dinero. Τα πιο όμορφα τραγούδια μας ακόμα δεν τα έχουμε τραγουδήσει. Μαϊτός χωρίς φτερά, χωρίς πατέρα και χαρά. Τις πιο μεγάλες νίκες μας ακόμα δεν τις έχουμε κατακτήσει. Θα τις κατακτήσουμε, ποτέ δεν είναι αργά, θα έρθει και αυτό, διότι νίκη μας περιμένει. Ο Ταμήλος, Ταμήλος είναι αγαπημένος βουλευτής όλων των Ελλήνων, από κοινική την παρέμβασή του τον μάθαμε. Η Τρικαλινή βέβαια, κάτοικοι του νομού Τρικάλων, ξέρουν πολύ καλά, τον έβγαζαν και δήμαρχο χρόνια. Γίνονται στην επαρχία πράγματα, όπως λέει και η Βάνα Μπάρμπα, που δεν τα μαθαίνουμε εμείς εδώ στο κέντρο. Αλλά τα άφερε η μοίρα να μάθουμε και εμείς εδώ στο κέντρο τον Ταμήλο, ο οποίος ήταν προχθές καλεσμένος στον Άδωνη, και να ξέρει η κυβερνητική πλειοψηφία ότι τρέμει από την απόφαση του Ταμήλου. Ρωτάω τον κύριο Στουρνάρα στη σύσκεψη που κάνουμε οι βουλευτές του οικονομικού τομέα. Κύριε Στουρνάρα, πριν πάτε σε αυτή τη λύση, την εύκολη, ελέγξετε το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο του ΙΠΚ, το Υποδομών, τα άλλα υπουργεία. Λέει, δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία. Δηλαδή, ομολόγησε ότι δεν πρόλαβαν, δεν μπόρεσαν να κάνουν ελέγχους σε άλλα υπουργεία. Άρα, λάθος η κίνηση αυτή, κύριε Ταμήλο. Ασφαλώς λάθος, και να σας πω και κάτι άλλο για τον κύριο Μητσοτάκη. Θα ψηφίσει το λάθος. Θα σας πω. Θα ψηφίσετε το λάθος. Ρώτησα τον κύριο. Θα ψηφίσετε το λάθος. Δεν φτάσαμε εκεί πέρα. Θα ψηφίσετε το λάθος, κύριε Ταμήλο. Λοιπόν, να πω κάτι. Εμένα αυτό το σημείο. Θα ψηφίσετε το λάθος. Έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας, ναι, να παλέψουμε να διορθώσουμε μια κατάσταση. Αν δεν διορθωθεί, τι θα κάνετε? Άμα δεν διορθωθεί, δεν θα ψηφίσω αυτό το νομοσχέδιο. Διάλειμμα. Πάμε μαζί και με τη νέα γενιά που διψά για μια διαφορετική Ελλάδα. Και θα τα καταφέρουμε και πάλι. Καλό μας αγώνα, σας ευχαριστώ. Να είστε σίγουροι. Γεια σας. Καλό αγώνα. Καλοί αγώνες είναι πάντα. Όποιος και αν είναι ο αγώνας, είναι καλός, δεν το συζητάμε. Η λέξη αρχίζει από μη, από μα, τελειώνει σε κας. Νομίζω είναι 7 γράμματα, αλλά ποτέ κανείς δεν θα σας πει έτσι. Θα ακούσουμε τώρα πώς περίπου πήγε να το πει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Δεν το είπε, αλίμονο, το εννοείς όμως. Αντί αυτής της λέξης, της κομβικής, χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι ξέρετε, όταν αναφερόμαστε στον ελληνικό λαό, όριμος κόσμος. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι βρισκόμαστε σε ένα οικονομικό πόλεμο. Και εμείς καταλαβαίνουμε ότι περνάει η ελληνική οικογένεια πρωτοφανείς καταστάσεις. Ο προϋπολογισμός δεν βγαίνει, υπάρχουν τεράστια πίεση, οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια τους, αλλά δεν τα έχουν ξεπεράσει. Όμως εγώ αυτό που με χαρά διαπιστώνω ότι υπάρχει μια ωριμότητα. Ο κόσμος έχει ξεπεράσει την εφηβεία του. Την περάσαμε πολλά χρόνια. Οριμότητα σε τι εννοείτε? Οριμότητα που καταλαβαίνει τα προβλήματα. Δηλαδή, κάνει μια αναγωγή του ελληνικού κράτους και το σκέφτεται. Είναι το γεγονός ότι δεν αντιδράλετε και δεν βγαίνει στον δρόμο. Δεν πάμε στην αντιδράση, αλλά πάμε στην κατανόηση. Ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται τα θέματα του κράτους, της Ελλάδας, του έθνους, με την επιμέλεια του καλού και συνειδητού οικογενειάρχη. Ό,τι κάνει καθένας και σκέφτεται για το σπίτι του, ο ελληνικός λαός στην ορφάση οριμότητα στην οποία βρίσκεται σήμερα, το σκέφτεται για την Ελλάδα. Από εδώ το βήμα, αυτό το βήμα θέλω να πω από καρδιάς σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Ότι είναι... Υπομονή, ο Θεός είναι μεγάλος. Οπότε χαιρετίσματα. Εάν ας πούμε έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο σχολείο και στο μπαλέτο, θα επιλέξουμε το σχολείο. Οπότε χαιρετίσματα. Μανώλης Κεφαλογιάννης, και επιτέλους μας λέει όλους όριμους. Καταλαβαίνετε, έρχεται όμως ο Γιώργος Παπανδρέου με το θάρρος του ηγέτη, το θάρρος της γνώμης του, να πει τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Γιατί τώρα τελευταία πολλοί από αυτούς που κυβερνάνε κυρίως και ποντάρανε κάποτε στη διάθεση, έτσι, την άγρια του ελληνικού λαού, έτσι είχε δείξει το παρελθόν του, και έτσι περιμέναμε όλοι, βλέπουν αυτήν την μαλθακότητα και μιλάνε για την οριμότητα του ελληνικού λαού. Είναι πολύ εύσχυμος ο τρόπος, μας βρίζει ουσιαστικά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα το συνεχίσουμε έτσι. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, πέρα από το να κάνει παρατηρήσεις για το πώς ακριβώς λειτουργεί και δρά ο ελληνικός λαός, κάνει και προτάσεις. Διότι ένας πολιτικός εκεί θα φανεί αν είναι χρήσιμος. Κάνει προτάσεις για τα χρόνια της κρίσης, τα τωρινά δηλαδή. Απευθύνεται προς την ελληνική οικογένεια και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σας δίνει οδηγίες πώς να ξεπεράσετε, αλλά πολύ συγκεκριμένες οδηγίες πώς να ξεπεράσετε τα προβλήματα. Εάν σε ένα σπίτι δουλεύουν δύο και ο ένας χάσει τη δουλειά του, δεν πρέπει να κάτσει η οικογένεια να δει ποιες περικόπες θα κάνει, όπου θα αρχίσει. Προφανώς αυτό έχουν κάνει όλοι. Λοιπόν, αυτό κάνουμε. Θα αρχίσει λοιπόν από αυτά που μπορεί. Αν ας πούμε έχει ένα σπίτι και έχει και ένα δάνειο και δεν μπορεί να μένει στα 120 τετραγωνικά, θα πάει να μείνει στα 80. Μπράβο! Όπως είμαστε εμείς με τους γονείς μας. Μετά βάλαμε και 40 τετραγωνικά παραπάνω γιατί μπορούσαμε και πάραμε ένα δάνειο. Εάν ας πούμε έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο σχολείο και στο μπαλέτο, θα επιλέξουμε το σχολείο. Μπράβο! Που θέλαμε να δώσουμε, εάν θέλουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε μια εβδομάδα διακοπές, θα πάμε εκεί στην εποχή του πατέρα μας που είχαμε μέσα από τρεις μέρες. Αλλά όμως έχει αρχίσει να κόβει και από αυτά που δεν μπορεί να κόψει. Αλλά κοιτάξτε, ένας αυτό σας λέω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια του ελληνικού. Επομένως, τι κάνουμε τώρα. Αλλά ακούστε, εγώ θα σας πω όμως ποια είναι η Ελλάδα σήμερα. Μαζί ενωμένοι. Μαζί δυνατοί, μαζί και αποφασισμένοι. Κάποια άλλα μαζί του πρόσφατου παρελθόντος, Καραμαλής, Γιώργος, γιατί και αυτοί μαζί μας είχαν πει να πάμε. Πήγαμε, το επιλέξαμε, όχι όλοι, αλίμονο, αλλά δεν έχει σημασία, το επέλεξε αυτό το κρίσιμο ποσοστό, σύμφωνα πάντα με τους εκλογικούς νόμους, που είναι ικανό να συμπαρασύρει τα πάντα στην καταστροφή. Το ζήσαμε και με τον Καραμαλή, το ζήσαμε και με τον Γιώργο, παλιότερα και με τον Σιμίτη, πιο πριν και με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μην τα λέμε, τα ξέρετε, αν και δεν βλέπω να τα πολυθυμόσαστε, δεν έχει και σημασία εδώ που έχουμε έρθει. Ακούσατε τις προτάσεις της πολύ ακριβής, ενδελεχής προτάσεις του Μανώλη Κεφαλογιάννη. Αν έχεις ένα σπίτι 120, θα πάει να μείνει στα 80. Τώρα, είναι δικό σου το 120, αναγκάζεσαι να το πουλήσεις, δεν μπορείς να το πουλήσεις. Πού θα βρεις το 80, τι θα κάνεις το 120, είναι θέματα που δεν απασχολούν την πρόταση του Μανώλη Κεφαλογιάννη, θα τη βρούμε στην πορεία. Αν πρόκειται λέει, να διαλέξει μεταξύ μπαλέτου και σχολείου, διαλέξει το σχολείο, κόβεις το μπαλέτο εννοείται. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει, αναγκάζονται, δεν μπορούν και μάλλον θα το κάνουν να κόψουν και το σχολείο. Αλλά και εκεί δεν τίθεται θέμα. Και αν πρόκειται να πας μια εβδομάδα διακοπές, θα πας μια εβδομάδα διακοπές. Εκεί δεν έβαλε δίλημα, γιατί δεν ξέρω, δεν του βγήκε λεκτικά. Πολύ ωραίες και χρήσιμες κυρίως προτάσεις από τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, μέχρι πρώτην ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα έχει αναλάβει ο μέγιστος Παπαμιμίκος, όπως λένε όλοι, και κυρίως θα το ακούσουμε και στο κέντρο αργότερα, στο λαό, επειδή μίλησε προχθές εδώ στο Χατζηνικολάου, φάνηκε όλο το εύρος της σκέψης, το ξετύλιξε το νέο στέλεχος. 2-11-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντάει βεβαίως ο Αποστόλης. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει και ενώ το μηνυμά του Αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και ξεκινάει άλλος ένας αγώνας. Τον οποίο είμαστε σίγουροι ο ελληνικός λαός, όπως έχει μάθει σε όλους τους αγώνες, άλλωστε όταν πρόκειται για αγώνα, πρώτος είναι ο ελληνικός λαός, και σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα θα πάρει μέρος με όλη την χαρά και τη διάθεση και την αγωνιστικότητα και μαχητικότητα που έχει ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν άλλη μια φορά να βρω την ευκαιρία να απευθύνω εκ μέρους όλων μας, εκ μέρους του συνεδρίου μας, χαιρετισμό σε αυτό το δίκαιο αγώνα. Το δίκαιο αγώνα που δίνουν για να προστατεύσουν το ψωμί των παιδιών τους, την ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης, αλλά και την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία. Είναι όλες αυτές ψηφίδες και κομμάτια σε έναν μεγάλο ανέκδοτο αγώνα για την προστασία της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής που έχουμε κηρύξει και θα το δώσουμε όλοι μαζί μέχρι την τελική νίκη. Σε έναν μεγάλο ανέκδοτο αγώνα για την προστασία της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Τα πιο όμορφα τραγούδια μας ακόμα δεν τα έχουμε τραγουδήσει. Οπότε χαιρετίσματα. Και μετά να καλέξουμε αυτόν τον κόσμο να στηρίξει με πάθος το μεγάλο αγώνα για την ανατροπή, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια. άσε και μία πόρτα ανοιχτή. Πες τα λιγάκι φλού. Φλού. Φλού. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια, λάμψη. Βρε παιδάκι μου, μαλάκουσε λίγο τις ιδέες σου. Κράτα λιγάκι πισινή. Πισινή. Πισινή. Θέλετε να βοηθήσετε όλοι, να πάμε να φτιάξουμε έτσι το σύστημα, ώστε και καλύτερες υπηρεσίες υγείας να έχουμε και η σπατάλη να σταματήσει και να μην έχουμε την αίσθηση ότι δεξιά και αριστερά κάτι μας τρώνε τα λεφτά με τόσο κόπο δίνουμε. Έχει καλώς. Δεν θέλει η κοινωνία μας και θέλει να συνεχίσουμε τη σπατάλη, απλά θα καταστραφούμε. Μπράβο! Αυτό είναι όλο. Εγώ είμαι διατεθειμένος να δουλέψω σκληρά για να καταστραφούμε. Μάλιστα. Έτσι. Τα ξεκαθάρισε τα πράγματα ο Υπουργός Υγείας, ο νέος Υπουργός Υγείας. Πολύ καθαρά σήμερα το πρωί το είπε: θα καταστραφούμε και αυτός δουλεύει για να καταστραφούμε. Τι περισσότερο και τι παραπάνω θέλει ο ελληνικός λαός. Διότι όταν έχει επιλέξει τον Άδωνη και ο Σαμαράς, που επίσης τον έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός, επιλέγει τον Άδωνη για το Υπουργείο Υγείας, για να καταστραφούμε γίνονται όλα αυτά. Οπότε θα επιτευχθεί και αυτός ο στόχος προς ελληνοφρένεια. Τώρα το έφερε η Ελισάβετ μέσα. Είναι φαξ που το έστειλε ο κύριος Αναστόπουλος. Δεν βγάζω το μικρό, Παναγιώτης, μάλλον δεν έχει σημασία. 48 χρόνια επέρασαν όπου σαν σήμερα ο κατανόμαστος Μητσοτάκης μαζί με το τότε παλάτι έριξαν μετά από συνωμοσία την εκλεγμένη κυβέρνηση, κάνοντας ήρωα τον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, μπαμπά πρωθυπουργού και παππού πρωθυπουργού. Και εθεμελίωσαν, αυτά τα συμπληρώνω εγώ, και εθεμελίωσαν τα γενεολογικά δέντρα δηλαδή, και εθεμελίωσαν τα μετέπειτα δεινά της Ελλάδας, κυβέρνηση αποστατών, τις δύο χούντες και την τραγωδία της Κύπρου. Όλα αυτά σαν σήμερα, και εγώ ήταν η Αθήνα πριν 48 χρόνια, 1965, οδήγησαν σε επεισόδια στην δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα, τα ξέρουμε, επίσης σαν σήμερα, το 1974, το πραξικόπημα στην Κύπρο, πέντε μέρες μετά η εισβολή στην Κύπρο. Γενικώς ο Ιούλιος σημαίνει πολλά για αυτόν τον τόπο. Έχει καλές μνήμες, έχει και πολύ άσχημα γεγονότα. Διδάγματα, γιατί και από τα άσχημα βγάζει κανείς συμπεράσματα, και διδάγματα για το μέλλον. Τουλάχιστον έτσι κάνουν οι νοήμονες. Ο κύριος Καράμπελας, τώρα που είπαμε για νοήμονες, είναι επιλογή του λαού της Βιωτίας. Εκεί πάει το νοήμονες. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, τον ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είπε κάτι ωραία. Να τον ακούσουμε και σήμερα τι λέει για τους μαθητές που πηγαίνουν στα τεχνικά λύκεια. Και θέλω να σας πω κάτι άλλο. Επειδή όλοι ξέρουμε ότι οι απόφοιτοι των τεχνικών λυκείων στις περισσότερες ειδικότητες είναι σαν να μην έχουν πάει σε κανένα σχολείο. Δεν προσθέτουν τίποτα στις γνώσεις τους. Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει γιατί περικόπτονται καθηγητές, ειδικότητες. Ίσως κάποια στιγμή να μην υπάρχουν και τα τεχνικά λύκεια. Έτσι λοιπόν, αφού τα παιδιά. Αυτό το έχει πει και ο Κεδίκογλου, βέβαια, αλλά το άκουσε προφανώς Καράμπελας, το διαδίδει και αυτός. Αφού τα παιδιά δεν έχουν κάνει ένα μέλλον, τα σκοτώνουμε, όπως έλεγε και παλιότερα στην πολύ καλή ελληνική ταινία. Τι ακολουθεί τώρα, αυτό που λέγαμε πριν. Ο νοήμων ελληνικός λαός. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μετά τη μεγάλη επιτυχία της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, έχει φίλε μου τον απόλυτο τον Παπαμιμίκο. Μιλάμε πιο ξύλινος και από τον Πινόκιο. Τον άκουγα σήμερα στο Χατζηνικολάου. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε. Αν αυτοί είναι οι 35άριδες που θα μας κυβερνήσουν, καλύτερα να φύγουμε από τώρα. Ποια επανάσταση, πάμε να φύγουμε, ρε. Και τη σχέση αυτή είναι 35-40 τώρα. Έχουν μπροστά του καμιά 30 χρόνια να μας κυβερνάνε. Φίλε, πραγματικά εγώ περίμενα να μιλήσει λίγο ανθρώπινα να πούμε αυτό το πράγμα. Τι ανθρώπινα, δεν ξέρω. Δεν ξέρουν πώς να μιλάς ανθρώπινα. Τα βάζουν μέσα στις ΟΝΕΔ και στις ΠΑΣΠ εκεί πέρα. Και στην ΚΝΕ, λέγε και την ΚΝΕ, γιατί δεν τη λες την ΚΝΕ. Και στην ΚΝΕ, και στην ΚΝΕ, δεν έχεις άδικο. Δυστυχώς, φίλε μου, όλα. Και τους κάνουν υλοτόμους, δεν τους μαθαίνουν να μιλάνε. Με ένα quiz. Ρίχτω. Πώς λέγεται μια κοινωνία εξαθλειωμένη σε μια χώρα λαιλατημένη. Πρέστο. Πώς. Success story. Αποστόλης είσαι. Εγώ είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι. Γιατί έχεις παράπονα πως ο Παντελής Καψής δεν θα φτιάξει την ΕΡΤ.

απολύσει κάτι το δάσος μπετό. Στο διάλο. Αν θέλει να απολύσει κόσμο, να απολύσει τους μπάτους που έχει φέρει εδώ τα σκυλιά. Σίγουρα. Είναι πολύ φίλε, όχι μαλακίες, είναι πάρα πολύ. Και τρώει ξύλο ο κόσμος. Δεν το δείχνει κανένα κανάλι. Κανένα κανάλι. Καλά, αυτοί που εκμεταλλεύονται τις σκουριές δεν έχουν σχέση και με κανάλια τώρα. Δηλαδή, ποιο κανάλι να έρθει εκεί πάνω. Δεν το ξέρουν τα κανάλια, να τους το γνωστοποιήσετε. Λοιπόν, Έλληνας Χρήστος με 9 γράμματα. Τα πήρε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα πήρε από την Αττική Οδό. Τα πήρε από τις εφημερίδες. Τα πήρε από τις κουριές. Τώρα τα πήρε και από το κλείσιμο της ΕΡΤ. Θα τα πάρει και με την ανακύκλωση. Άμα τον βρείτε, με 9 γράμματα. Άμα τον βρίσκαμε, θα τον είχαμε βάλει μέσα. Δεν τον βρίσκουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι τραγούδι που ακούμε τώρα. Έχει πολύ έτσι μεγάλη εισαγωγή, ορχιστρικός στο πρώτο μέρος του, το μεγαλύτερο, και αμέσως μετά έχει και στίχους. Είναι το τελευταίο τραγούδι από αυτά που σας παρουσιάζουμε, το 300, το οποίο θα είναι στο CD που βγάζει η Ελληνοφρένεια με τους Κολεκτίβα, με τίτλο «Μια απάντηση», ένα αντιφασιστικό CD, μάλλον CD αντιφασιστικού περιεχομένου, τραγούδια με στίχους, μουσική ή όπως τα εμπνεύστηκαν οι δημιουργοί, αντιφασιστικού περιεχομένου. Ετούτε εδώ είναι από την Ισπανία, μάλλον Καταλανή, αν κρίνουμε από την προφορά. Όνομα group, Yassin and the Oriental Groove. Και τίτλος τραγουδιού, Lestima Vens La Salvagia. Θα σας πω τους τίτλους, Salvagia. Θα σας πω τους στίχους. Χρειάζεται, λέει, να αλλάξουμε κατεύθυνση. Με το χέρι στην καρδιά πρέπει να παραμείνουμε σε ετοιμότητα. Τραγουδάμε, μουσική και επανάσταση. Να τα, όπως έλεγε ο Κεφαλογιάννης. Σεβόμαστε την ιστορία, αλλάζουμε το παρόν. Αγγίζουμε τους γύρω μας, αφήνουμε να μας αγγίζουν. Με την αγάπη θα νικήσουμε την αγριότητα. Αυτό είναι που σας είπα εγώ με αποτυχημένα καταλανικά. Lestima Vens La Salvagia. Έχει μεγάλη εισαγωγή, έχει και στίχους στην πορεία, θα καταλάβετε και πολλά από τους στίχους, γιατί είπαμε είναι καταλωνικά, καταλανικά. Μπορείτε όμως να σκέφτεστε, επειδή ταιριάζει αυτή η πολύ ωραία ατμόσφαιρα που μας έρχεται από την Ισπανία, άκρος μεσογειακή βέβαια, να σκέφτεστε κάτι από Μεσόγειο, από Ελλάδα, τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι σαν πρωθυπουργοί δεν ειδικεύτηκαν και σε πολλά, δεν έχουν να προσφέρουν και πολύ έργο γόνιμο και δημιουργικό παρά μόνο καταστροφή, αλλά στις διακοπές είναι πρώτοι. Φαίνεται άλλωστε και από το μαύρισμά τους. Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Καραμάλης. Νομίζω ταιριάζουν με τη μουσική υπόκρουση από τους Καταλάνους. Ή αλλιώς Βενιζέλος στην Κρήτη. Πρόεδρος Πασόκ στην Κρήτη και τον πήραν με τα μπουκάλια. Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι και αυτό ένα από τα θετικά, μάλλον αρνητικό δεν το λες,